Agnieszka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zbliżający się szczyt NATO w Wilnie będzie kluczowy, mówi prezydent Andrzej Duda po naradzie z sojusznikami w Hadze. Wspieranie rodzin jest fundamentem polityki społecznej państwa oraz inwestycją w młode pokolenia. Tak o podwyżce 500+, mówi minister rodziny. W centrum Białego Stoku odbyła się akcja wsparcia dla więzionego na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zbliżający się szczyt NATO w Wilnie będzie kluczowy. Mówił o tym w Hadze po nieformalnej naradzie części sojuszników sojuszu zorganizowanej przed szczytem. Andrzej Duda stwierdził, że jest jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państw członkowskich NATO i Europy oraz w kwestii prawa międzynarodowego. Prezydent relacjonował, że podczas spotkania zwrócił uwagę na kilka kwestii. Wiążą się one z wyzwaniami, z jakimi się mierzymy. Dla Polski niezbędne jest to wzmocnienie odstraszania i obrony NATO oraz zapewnienie długoterminowego zwiększenia wydatków na ochronę przez wszystkich członków sojuszu. To także finalizacja przystąpienia Szwecji oraz zapewnienie Ukrainie niezbędnej pomocy i zbliżenie jej do członkostwa w NATO, a także wypracowanie długoterminowej strategii dotyczącej reagowania na rosyjskie zagrożenia militarne, gospodarcze i polityczne. Prezydent stwierdził, że rozmowy w Hadze były szczere, konkretne i konstruktywne. Gospodarzami spotkania byli premier Holandii Mark Rutte oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że wspieranie rodzin jest fundamentem polityki społecznej państwa oraz inwestycją w młode pokolenia. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie świadczenia 500+ na 800+. Minister w TVP Info mówiła, że program zostanie wprowadzony jeszcze w tej kadencji. Dlatego przyjęliśmy mapę drogową z bardzo ambitnym celem, że konsultacje programu 800+, następnie przyjęcie przez Radę Ministrów, co miało dzisiaj miejsce, będziemy przekazywać ten projekt ustawy do parlamentu, aby pani marszałek podjęła decyzję, w którym momencie będziemy się zajmować tą ustawą. Dlatego też chcemy, żeby doszło jeszcze do podpisania przez pana prezydenta, aby zagwarantować rodzinom to wsparcie, na które zasługują. Minister dodała, że programy społeczne oraz tarcze finansowe nie wpłynęły na wzrost bezrobocia. Zgodnie z projektem ustawy 800+ ma wejście w życie 1 stycznia. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Andrzej Poczobut prawdopodobnie jest już w koronie karnej w Nowopołocku, powiedział wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Podczas akcji Solidarności z Andrzejem Poczobutem, która odbyła się w centrum Białego Stoku, wyraził opinię, że dziennikarz i lider polskiej mniejszości na Białorusi odbywa kwarantannę przed rozpoczęciem wyroku w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Akcje jednoczą ludzi, akcje pokazują, że my jesteśmy przeciw temu, co się dzieje na Białorusi, przeciw, że Andrzej siedzi w więzieniu, także my zbieraliśmy się i będziemy się zbierać dalej, aż do tego momentu, jak na Białorusi nastąpią jakieś zmiany. Dyktator robi, co chce. Chce zabiwa, chce sadzić w więzienie, chce odpuścić. Pomoże, nie pomoże, ale chodzić musim. I prosimy, żeby cały świat zwrócił na to uwagę i żeby cały świat, bo sami Białorusini teraz nie w stanie tego zrobić, pomógł nam, bo niemożliwe, żeby w centrum Europy byli więźni polityczni. Sąd Najwyższy Białorusi podtrzymał wyrok 8 lat więzienia dla Andrzeja Poczobuta za wzywanie do rzekomych działań na szkodę Białorusi. Litwa aktualizuje plany ochrony granic. W razie potrzeby automatycznie zostanie tam rozmieszczone wojsko. O potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa popuczuje Ewgenija Prigozina, mówił kilka dni temu litewski prezydent Gitanas Nausėda. Gitanas Nausėda jeszcze w niedzielę oświadczył, że jeśli szef grupy Wagnera ze swymi niejasnymi zamiarami ma przebywać na wygnaniu na Białorusi, to konieczne będzie podwyższenie bezpieczeństwa na wschodniej granicy. Przy czym litewski prezydent wskazał, że mówi nie tylko o Litwie, ale o NATO jako całości. Dzisiaj Ministerstwa Obrony i Spraw Wewnętrznych uzgodniły projekt aktualizacji ochrony granic. Polegać ma to na tym, że w przypadku różnych poziomów zagrożeń MSW oraz wojsko będą automatycznie zaangażowane w ochronę granicy. Ma to służyć skróceniu łańcucha decyzyjnego i zapewnić szybką reakcję służb. Nowy plan ma zostać wkrótce przedstawiony litewskiemu rządowi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju tej nocy możliwe przelotne opady deszczu, a na północy możliwe miejscami burze. Na termometrach będzie przeważnie od 10 do 14 stopni. W ciągu dnia niewiele cieplej, od 17 do 20. Poza tym możliwe również przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza w centrum, burze. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o artystce, a według mnie o zjawisku artystycznym, jakim była Czesława Gospodarek z domu Cieślak, szerzej znana jako Violetta Villas. A w Trójce Literackiej poznamy również pewnego artystę, którego w szkole brano za imbecyla. Finalnie został nauczycielem i pedagogiem. Cóż, można i tak. O tym wszystkim opowiedzą Tomasz Zapert i Piotr Łopuszański. Serdecznie Państwa zapraszam. Reportaż w Trójce. W Lewinie koło Kudowy. Z brązu jest pomnik. Z brązu? Proszę? Z brązu. 1 000 000 złotych kosztował ten pomnik. 1 000 000? Tak. Gminę stać na to. Nie, no to ja nie wiem, czy to aż tyle by kosztował. Tyle kosztował pomnik. Ja słyszałam, że trochę mniej. No naturalnie, no gdzie no to chyba, tyle? Że 1 000 000 pomnik. Ja słyszałam 100 tysięcy. 100 tysięcy? No to nie, jeszcze, to za, jeszcze się tam z tym tyle zgodzę. Roboty jest. Ale no 100 tysięcy, przecież tam jeszcze inne rzeczy są. Może ubiorą. I ławki mieć. Będą chyba też. I ławki będą. No będzie ładnie, no. Coś będzie. A to lewym. Lewinie koło Kudowy jest dom. Co tu panowie robią? To będzie pomnik Violetty Villas. Przygotowane miejsce po prostu. A tu w koło? Będą ścieżki takie w kształcie skrzydeł. Dwie takie z właśnie z kostki wilkowej. No i róże będą na tej przestrzeni posadzone. 720 róż. W Lewinie prace trwają. A my zajrzyjmy do pracowni Piotra Makały, który razem z Brigidą Biatą stworzył pomnik Violetty Villas. Brigida marzyła o tym, żeby zrobić ten pomnik. A ja wygrałem przetarg. I przez przypadek, zaraz po wygraniu przetargu, rozmawiałem z mężem Brigidy o tym, że wygrałem ten przetarg. A Tomek powiedział tak, a Brigida zawsze marzyła, żeby wyrzeźbić Violettę. I ja mówię, tak, no to zróbmy to razem. Ja uważałam, że jest brak tego pomnika. Odczuwałam taki brak i że to jest tak barwna postać, że rzeczywiście należałoby, żeby ten pomnik stanął. Czyli pani jest fanką. Nie nazywałabym siebie fanką, aczkolwiek jej osobowość jest w kotlinie zaznaczona. Czyli jak się jedzie na Kudowę, przejeżdża się przez ten Lewin i chcąc, nie chcąc myśli się o tej artystce. Fanami się staliśmy na pewno na okres rzeźbienia, bo w czasie rzeźbienia cały czas w tle leciały jej piosenki, oglądaliśmy teledyski i obserwowaliśmy ją jako postać, żeby to oddać później w rzeźbie. Znalezienie modelki o kształtach i posturze Violetty było niemożliwe, więc do każdej części użyliśmy innej modelki. Do pasa była jedna, od pasa w górę była druga, a dłonie była trzecia. No była kwestia tych kwiatów tylko, tak? Kwiaty i mikrofon. Kwiaty i mikrofon, bo myśmy chcieli zrobić w pełnym otwarciu te ręce. A, tak. Natomiast kwiaty, mikrofon, jako żeby widać, że to jest artystka i to były takie warunki. Ona waży z 250-300 kilo. Jest pusta w środku. Z oszczędności czy taka? Taka jest technologia, no tak jak dzwony. Zresztą brąz ma takie właściwości, że on bardzo się kurczy jak stygnie, więc nie może być za gruby odlew, bo wtedy będą skazy odlewnicze na powierzchni. Więc trzeba odlać taką skorupę, podobnie jak z ceramiką. Odlewaliśmy to z części, później było spawane, retuszowane, więc rzeźbienie w glinie to jest przyjemność, a ta praca odlewnika już, bo myśmy to sami odlewali, no to już jest taka ciężka fizyczna praca po prostu. Violetta na początku właśnie nie była aż taka barwna, ta barokowość pojawiła się później, a na początku właśnie była taka bardzo filigranowa i podkreślała swoją figurę i stwierdziliśmy, że właśnie za tej czasów jej świetności takiej chcemy ją pokazać. Bo tutaj nie było Violetty artystki, tylko Violetty, która mieszkała w swoim domu ze swoimi psami, które się wałęsały po ulicy. Tu jest zapamiętana z tej strony takiej już smutnej starości i głównie o tym się mówiło, a ta jej świetność gdzieś została zapomniana. Stawiając ten pomnik, moją intencją jest, żeby to wszystko, co było trudne, odeszło i żeby wyszło to, co jest wartością w tej osobie, czyli jej talent, jej głos, jej wdzięk, tym, czym zasłynęła w Polsce i na świecie. Za pomnik odpowiada Stowarzyszenie Obywatelskie Kulturalny Zakątek, ale bezpośrednią pomysłodawczynią jest Halina Tyrawa. No tak, kiedyś miałam marzenie, chciałam je bardzo spełnić. Właściwie to zaczęło się, powiem tak, my czekałyśmy dużo lat, bo tak naprawdę prawie 10 lat po śmierci artystki. My naprawdę czekałyśmy, aż ktoś coś zrobi w tym temacie. I że nikt nie będzie potem nam stawiał pod ścianę i zarzucał nam, że my wchodzimy w kompetencje innych instytucji, nie? Czekałyśmy, no ale niestety nie doczekałyśmy się i dlatego podjęłyśmy rękawice po prostu. Stres niemiłosierny. Najpierw stres, czy nam się uda, potem stres, skąd wziąć pieniądze. Nie zdobyliśmy środków pozabudżetowych, chociaż pisałyśmy trochę wniosku. Pisałyśmy do wielu sponsorów, do wielu gwiazd, ale jakoś tak nie miałyśmy chyba szczęścia, bo odbijało się to niestety tak jak o mur. I tak sobie myślałam czasem, że Violetta chyba i za życia, i po śmierci jakieś fatum chyba na niej ciążyło, bo to niemożliwe, żeby do tylu osób pisać i tak niewiele powiedziało tak. I powiem pani jeszcze coś, nie powiem nazwiska. Mamy wśród fanów młodego człowieka. Pewnego razu, kiedy było tak bardzo źle z finansami, ten człowiek, mimo że miał bardzo niską rentę, przysłał pieniądze, jak zobaczyłam kwotę, to zadzwoniłam, zapytałam, czy się nie pomylił po prostu. Wszyscy mieliśmy łzy w oczach. Bo było to nieprawdopodobne, ale powiedział, że chce właśnie jej zrobić prezent i chce, żeby ten pomnik stanął. Dzień dobry. Czy pan wie, co panu tu robią naprzeciwko? Tu pomnik Violetty Vilas. W końcu się doczekano. No bo jakby nie było, tu się urodziła, tu się wychowała. Tylko, że wyjechała później do Wrocławia, to tam szkołę kończyła, to tu na dole tam, o co te samochody, no to było kino. Te żółty budynek. Imieniem jej było nadane. No i z tego zrezygnowali, zrobili mieszkania. Czyli nie ma już tego kina? Nie, nie. Już kupę lat nie ma. Czy jest jakieś miejsce w Lewinie, które ją upamiętnia? No tam wyżej, przy końcu Lewina zrobili ten muzeum, taki pamiątki Violetty Vilas. Tylko coś ten synek marudzi, tu się sprzeciwiał, bo to gdzieś róża ma być, to przy niej na tym pomniku. On mówi, że ona róża nie lubiała róż. Coś z nim nie uzgadniali. Każdy się dziwi, że na stare lata założyła tam, jak to mówią, psiarnię, nie? Bo tam tych psów trochę było. Całe to jej życie, ale to jest jej sprawa. Każdy popełnia gafy. Nie tylko ona. No ale ona w większym stopniu może. Te zwierzęta, to wszystko. No przecież jak ja kocham zwierzęta, mogę mieć 2-3 psy. Ale nie tyle. No chodzi tu jedynie o jej głos, a jej postępowanie, no to Boże, to jej sprawa. No głos miała piękny. Tak jak Tina Turner, nie? Ta, co zmarła, też miała piękny. Też miała piękny. Ja też mam piękny głos. Śpiewa pani? No gdzie, no żartowałam. Lubię posłuchać dobrej muzyki. No, tak jak Violetta, jak Tina Turner. Aś, a ty znałaś Mileskę? Znałam, chodziła, ale... mamie mi śpiewała. Takie ładne piosenki mi też, takie brzydkie mnie nauczyła, ale ja nie będę śpiewała takich piosenek. Nie, brzydkie to nie, ale tą ładną to mamie, zaśpiewa mi pani kawałek? O mamie, ona nie mi śpiewała, umie. O mamie mi śpiewała, o mamie nie ma śpiewała. O śpiewała, nie ma. Umie tak, ale nie do końca. W Lewinie koło Kudowy jest domy, dziecinny gni. Bo nie wiem, jak to się dalej śpiewało, ja już to zapomniałam. Znałam kobietę, idę tam może, jakąś piosenkę puszczą jej. Ja przyjdę zobaczyć ten pomnik, bo ja chcę ją zobaczyć, tą gwiazdę moją kochaną Violetkę, no. A pani się wybierze? Nie. Nie, ja jestem starsza i ja nie pójdę. Żeby można było odsłonić pomnik, rzeźba musi najpierw stanąć w przygotowanym miejscu. Na skwerze czekają więc pani artystki i prezeska stowarzyszenia Justyna Szełęga. Ten spód? Będzie przywieziony. Dodatkowo tak, do kamieniarza jeszcze kupowałyśmy spód i jeszcze kupowałyśmy litery na sam koniec, bo to też nie takie proste było wszystko. Opowiem pani taką bardzo fajną historię związaną z tablicą na pomnik. Uznałyśmy, że na postumencie będzie tabliczka z brązu, na której będzie napis Violetta Villas, data urodzenia, data śmierci i jeden mały wyraz określający jej profesję, czyli śpiewaczka. Znalazłyśmy taką, która nam się podoba, 7,5 tysiąca złotych. Nie byłyśmy w stanie zapłacić takiej kwoty. Co zrobić? Litery z brązu. Dzwonię w różne miejsca i pani z drugiej strony pyta, czy chodzi o tą Violettę. Tak, chodzi o Violettę Villas. Nie mogła złapać oddechu i mówi tak, Boże, jak bardzo się cieszę. Proszę pani, ja te litery sprzedam państwu po kosztach. Wykazała tyle zachwytu w tym, że może to zrobić, że chociaż malutką cząstkę włożyć właśnie w to. Wcale nie było tak łatwo sięgnąć do kieszeni ludzi. Tak naprawdę, gdyby nie Fundacja PZU i pierwsze pieniądze, to my byśmy nie uwierzyły w ten pomysł. Później ze zbieraniem pieniędzy też było trudno. Mimo, że były różne akcje z naszej strony, koncerty, cegiełki, po 10 zł, tak żeby każdy mógł mieć wkład w ten pomysł. I wcale tak łatwo ludzie nie sięgali do kieszeni. A ja powiem pani tak, ja pochodzę z tej miejscowości, pochodzę z Lewina Kłodzkiego. Później wyjechałam na studia, wróciłam tutaj do pracy jako nauczyciel, zostałam dyrektorem szkoły. Dobra. Ta artystka dla mnie jest na pewno olbrzymią postacią. To jest olbrzymi talent, kolorowy ptak. Pewno w wielu momentach nierozumiana przez innych, ale też powiem pani, że dla mnie osobiście jest to przykład dla młodego pokolenia, że warto wyjechać z mojej miejscowości, warto mieć marzenia, realizować. Jak to się później nasze życie potoczy, wiele rzeczy zależy od nas, od sytuacji, od jakichś okoliczności. Ale to, że ta dziewczyna z takiego wiejskiego środowiska, z domu, w którym też pewno się nie przelewało, miała to marzenie i chciała je realizować i jej się to naprawdę udało, ja to podziwiam. Ja to naprawdę podziwiam, chociaż można nie przepadać za twórczością Violetty Villas, ale każdy musi pochylić się tutaj nad tym talentem. Musi. Musi, powinien. Także ja się ogromnie cieszę, powiem pani, nawet jestem wzruszona dzisiaj tą sytuacją, bo naprawdę jest to coś. No to historyczna chwila. To jest historyczna chwila. To jest historyczna chwila. Masz czysty obiektyw, Bartuś? Nieformalnym liderem fanów Violetty Villas jest Artur Bałc. No i to jest budynek, który widzimy, to jest budynek, dawny budynek szkoły, który szkoła mieściła się tutaj po wojnie. I do tej szkoły chodziła mała Czesława Cieślak jako dziewczynka uczyć się wszystkiego. I tutaj właśnie ten jej taniec, talent taneczny, wokalny się objawiał, obstawiała wszystkie akademie szkolne, tańczyła, śpiewała i tutaj wszystko się zaczęło. Potem przez lata budynek stał zaniedbany i tutaj gmina pozyskała dotację unijną na remont tego i dostosowanie tego jako gminnego środka kultury z wydzieloną właśnie salą, izbą pamięci Violetty V. Pierwotnie teraz już, jak wejdziemy do środka, będzie widać neon Violetty V, bo nie można było korzystać z znaku Violetta Villas, gdyż syn artystki zastrzegł go w urzędzie patentowym. I co, i nadal nie można używać? Nie wiem, to już są jakieś tam zawiłości prawne, wie pani, co ja się na tym nie znam. Proszę bardzo. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Na uroczystość przyjechała także Renata Dobosz, solistka Opery Śląskiej. Spotykamy ją w Izbie Pamięci Violetty Villas. Przepiękna izba rzeczywiście pamięci, przepiękne zdjęcia, suknie. Jestem bardzo wzruszona, że mogę być tutaj, że mogę to zobaczyć. Bo jest tu pani pierwszy raz? Tak, jestem pierwszy raz. Pamiętam panią Violettę, jak żyła jeszcze, jak jeździłam, jak rozmawiałyśmy, więc... Gdzieś tu jest ten duch pani Violetty. Popatrzmy do gablot, bo to jest oryginalne, czy to jest... Nie, to jest... To są, nie jest oryginalne. To biało-czarna, Violetta śpiewa w niej Habanery z Opery Carmen, tak. A to są kopie szyte. To są kopie, tak. Na tą suknię również fani zbierali środki, żeby ją uszyć. Była szyta w Darmstadt. Polka, mistrzka wieckiej Bardzianie Krawcowa, odtwarzała tą suknię, tam są kryształy Swarowskiego, wszystkie te płatki szyła, to nie były kwiaty gotowe, kupione, wszystkie płatki są szyte. Na YouTube jest film pokazany, jak to wszystko było robione. I tutaj potem właśnie przyjechała tutaj z Niemiec do Lewina. Potem gmina zamówiła się na gablotę, żeby ją wystawić i suknia robi tutaj chyba największe wrażenie, jak się wchodzi. Oryginał się nie zachował. To jest tak, od Diora, zaprojektowana przez Diora. To było zaprojektowane dla Violetty. Tak jest. A nie wiadomo, co było przyczyną, że nie zachowała się ta suknia? No wszystko się zużywa, nie? Jak ona w latach 60. ją dostała, no to nic nie jest wieczne. A nawet słyszałem taką historię, że raz w tej sukni ubrana maluchem była wieziona na koncert. No maluchem? Maluchem, tak. Więc... Jakoś się zmieściła, więc ta suknia nie ma prawa długo żyć, nie? To była kobieta, dla której nie było żadnego problemu. Duże poczucie humoru miała i taką serdeczność, że po prostu nie było rzeczy niemożliwych dla niej. Inaczej zachowała go kamera włączona, a inaczej zachowała tej kamery nie było. To był zupełnie inny człowiek wtedy. Ona jak wchodziła, ona była w jakiejś już emocji, która po prostu sprawiała, że ludzie się patrzyli i im szczęki opadały, że ona miała coś takiego, że hipnotyzowała, że nie da się tego opisać, ale było coś takiego, jak spojrzała, jak się odezwała nawet, no to niesamowite po prostu. Nie ma takich ludzi. Nie wiem, no może Elvis Presley, może trochę Marilyn Monroe, ale nie ma takich ludzi na świecie, wiecie właśnie, żeby taka hipnoza była. I niektórzy albo ją od razu kochali, a niektórzy od razu nienawidzili, bo czuli, że ona jest inna niż wszyscy. Tak, naprawdę, jeżeli ktoś tego nie doświadczył, nie da się w żaden sposób tego opowiedzieć, ani opisać. A pani dlaczego śpiewa piosenki z jej repertuaru? Ja właśnie śpiewam piosenki Violetty Villas, ponieważ moja mama w nagrodę za dobre wyniki w nauce kupiła mi bilet na koncert Violetty Villas. A dlatego, że mój tato się kochał w Violetcie Villas, bo on słuchał wszystkie, kupował płyty, słuchał nagrania i ja zawsze miałam, myśmy mieli takie duże schody w domu i ja z tych schodów schodziłam i naśladowałam tą Violettę Villas i wszyscy słuchali, wszyscy musieli codziennie tego słuchać, że ja po prostu schodziłam, że ja w tym Las Vegas z tych schodów schodzę. No więc potem moja mama wiedziała, że jak Violetta Villas przyjechała do Nowego Sącza, no to wiedziała, co kupić. I dlatego właśnie... Bardzo byłam wzruszona tą koncertem. Zaśpiewałam Violetcie Villas fragment dla Leczki. Powiedziałam, że chciałabym być taka jak ona. I ona powiedziała, że jeżeli ktoś ma taki głos, to musi koniecznie iść do szkoły muzycznej. I ja gdzieś po dwóch tygodniach, jak plątałam się po ulicach, przypomniało mi się, że Violetta Villas mi kazała pójść do tej szkoły muzycznej. Więc zaczęłam szukać rzeczywiście. Zdałam egzamin do szkoły muzycznej w Nowym Sączu i dwa lata później już udało mi się do Wrocławia dostać na studia do Akademii Muzycznej. Tak się zaczęło to wszystko, że jestem w tym zawodzie, wykonuję z powodzeniem, jestem bardzo zadowolona. No jest to całe moje życie, no to muszę powiedzieć, że przez nią jakby się to wydarzyło, tego bym się nigdy nie spodziewała. Pięknie śpiewają ptaki. I znowu jesteśmy pod domem w Lewinie, już kolejny raz na tym wyjeździe, ale za każdym razem emocje są takie same, tak samo wspaniałe, wzruszające. Państwo Cieślakowie dostali ten dom jako chyba to mienie przesiedleńcze. No, Niemcy uciekali, zostawili, nie? I oni potem tutaj dostali ten dom wraz z tym, co w nim zostało. Te dwa kwadratowe okna to był pokój pani Violetty. Bo sama działka od domu jest niewielka, ale ona miała tutaj wieczyste użytkowanie całego wzgórza. Nazywała je Kilimandżaro. Dla właśnie potrzeb tego schroniska, zresztą do dzisiaj tam stoją domki i budy, które jeszcze po zwierzętach zostało. Tu właśnie ogródek pana Mulawy. Teraz wyobraża sobie pani jedną osobę, która miała zapanować nad taką ilością zwierząt w takim miejscu. I to nie osoby, która ma 20 lat. I to cały teren właśnie, aż po torowisko kolejowe był ogrodzony. I to należało do pani Violetty właśnie na potrzeby schroniska, które usiłowała prowadzić. Powiedzmy jeszcze, ile lat miała pani Violetta, kiedy założyła to schronisko? A to nie można powiedzieć, że ona to schronisko założyła, bo ono sformalizowane chyba nigdy nie było. Ją zawsze otaczały zwierzęta. Te zwierzęta często jej podrzucano. Te zwierzęta też ona czasem zabierała, widząc, że jakieś zwierzę potrzebowało pomocy. Nigdy w oparciu, jeśli chodzi o zwierzęta, nie była obojętna. No w pewnym momencie pewnie to przerosło, no a co miała jednemu pomóc, drugiemu nie pomóc, drugi odtrącić, no samo się to nakręciło, takie błędne koło, no i doprowadziło do tragedii, bo ona sama nie była w stanie tym zapanować, mimo chęci i sił, jakie posiadała, nie była w stanie tego wszystkiego tutaj ogarnąć. 60 lat miała, jak przyjechała tutaj do Lewina. Panowie z Lewina, mieszkańcy? Od urodzenia, tak. A wiedzą panowie, co tu się dzisiaj będzie działo? Tak, a czemu nie? Moja mama z Joletką Wida schodziła do szkoły tu. Tam. Nie, proszę panią, Violetta była starsza. Ja jestem tu od urodzenia, od lat. Jak starsza? Z mojej mamy wieku była. No to nie z twojego wieku. Nie, z mojej mamy ja mówię. No to ja o to pytam, czy z mamą do klasy? I chodziła... Chyba z 38 roku. Chodziła do pierwszej, drugiej klasy, a później już film się urwał, to nie wiem. Proszę panią, ojciec pracował w Belgii. W kopalni. W Belgii. I oni tu przyjechali. Oni mieli i 3 krowy. Ona tam gdzieś tam nie na kozy. Żadne krowy, tylko kozy. Pasła je i tam śpiewała. I jakiś ktoś zauważył na łapanie głos tego i no i gdzieś tam się do... Tak słyszałem, taka wersja, nie? Znam nawet Krzyśka, syna jego. Ze mną chodzi też o szkole. Syn Violetty Villa z panem? No Krzyśka, z jej synem. No. Za mąż tutaj za kapitana, który był dowódcą placówki w wojsku, to gospodarek się nazywał. No i później jak wyjechała do Wrocławia, rozeszli się, to tak się jej życie potoczyło. Później z Wrocławia, Warszawa, no i dalej. A na odsłonięcie pomnika się panowie wybierają? No cały czas czekamy. No jako po prostu starzy mieszkańcy od urodzenia, no musimy zobaczyć. Siedzę za was godzinę, jechał taki samochód czerwony, idę tylko, jest sobotwór. Ja mówię, co to, Violetka odżyła? W sali, gdzie odbywać się ma koncert, trwają ostatnie próby. A czerwonym samochodem do Lewina przyjechała Barbara Szymańska z Chicago, przyjaciółka Violetty Villas. Ponieważ ja taka trochę muzykująca jestem, ja jak poznałam Violetty i to, co ona robi, to ja po prostu byłam urzeczona nią. To było dla mnie takie zjawisko, że musiałam ją poznać. A ponieważ mama mojej koleżanki ze szkoły była wójtem gminy Janki, no to poznałam je z Violettą. Ale Violetta mnie też polubiła. Kiedy się panie poznały? To było przed moim wyjazdem do Ameryki, chyba w 79 roku albo w 80. No i wyposażyła mnie na wyjazd 3 sukienkami, między innymi habanerą, którą tu oddałam. Jakoś tak tolerowała mnie i jak miała kłopoty, to jakoś wzywała mnie, żeby to zrobić, ja tam się umiałam ogarnąć w Stanach. No był taki fajny układ. Dla mnie to był przywilej. No bo taka gwiazda, że taką bazię sobie upodobała. No to coś było niesamowitego. Tym bardziej, że nie, ja do tej pory uważam, to jest jedyna kobieta w swoim rodzaju, jedyna artystka, drugiej takiej nie będzie. I przykro jest, że pamięć o niej zanika. Naprawdę. Niektórym puszczam filmy u siebie w restauracji i Violettę w tej Lori takiej, to Amerykanie otwierają usta, nie wierzą, że taki artysta był w Europie. Naprawdę. I zaczynają oglądać, się interesować. Między innymi też się poskładali trochę, żeby pomnik powstał. Amerykanie, którzy nigdy nie byli wychowani na piosenkach Violetty. Ale ponieważ to pokazuje i tam przemycam, jaka to artystka, bo to już tak, to jakieś 12 lat mojego życia koło Violetty. bardzo wpływała na moje różne decyzje, dlatego że miała niesamowitą intuicję u ludzi. Zawsze uważała, taka naiwna jestem i nie za bardzo mądra, to mnie uczyła. A ja zaczynałam wtedy pracę w sprzedaży nieruchomości, więc miałyśmy tam różne plany i korygowała moje zaufanie do ludzi. 95% miała rację. A kiedy pani zaczęła śpiewać jej piosenki? No, dopiero jak umarła. Chociaż kiedyś miałyśmy takie przyjęcie i byli moi koledzy z innego zespołu, a ja wyskoczyłam z oczami czarnymi. Tak była niezadowolona. No i miałyśmy taką małą sprzeczkę. No i ja mówię, przecież to są kawery, wszyscy to śpiewają tu. No i zgodziła się na dwie piosenki, że mogłam śpiewać Oczy czarne i Szczęście. Ale ponieważ ją to denerwowało, to nie śpiewałam. A kiedyś ja byłam bardzo chorowita. Miałam taki okres, że byłam chora i to tak na krawędzi życia. I kiedyś taka była zdenerwowana, bo lubiła, jak mężczyźni zawodowi śpiewacy śpiewali jej utwory. Były w innej interpretacji, ale głębokiej, jak mówiła, w interpretacji męskiej i solidnej, takiej akademickiej. I to tolerowała, to jej się podobało. Natomiast takie dziewczęce tam wycia zawodzenia, tak ją denerwowały, bo mówiła, że kaleczą jej ideę tej piosenki, jej interpretację. Ale jak ja byłam taka słaba raz, tak mówię, ach, już chyba nigdy nie zaśpiewam tych piosenek. A ona mówi, umrę, to sobie śpiewaj wszystko, włącznie z mamą. I śpiewa pani? Tak, śpiewam. No nie tak jak Wioletta i nie jestem Wioletą, ale śpiewam. Niedawno przyjechałyśmy z pod Wrocławia. Po prostu lubimy Violettę, jej po prostu piosenki piękne, które świadczą jakby o jej całym życiu, jej wygląd, jej urodę, jej piękne stroje, jej kapelusze, wszystko całą kochamy. I dlatego jesteśmy... Specjalnie to tych reakcji nie przygotowywałyśmy, ale jeżeli jest impreza, w której moglibyśmy zaznaczyć, prawda, podkreślić ważność danej osoby, no to staramy się tak po prostu ubrać, żeby się wyróżniać z otoczenia. Nie mam nic z Violetty, z wyjątkiem może kapelusza, ale jest inaczej? Jest. I o to chodzi. Ta osobowość niesamowita, w jakich ona czasach komuny, gdzie próbowano ją zgrylować na wszystkie strony. Zapłaciła to zdrowiem. Fantastyczna osobowość, fantastyczna kobieta. Mężczyzna tego nie zrozumie, no może skwitować, no och, tam nie powiodło jej się, czy coś takiego, prawda? My, kobiety, to zrozumiemy. Generalnie liczę na reakcję i na wyróżnianie się z tłumu, tego tłumu, który przyjdzie sam nie wie po co, tak? Ja już pół roku temu wiedziałam, że to taka impreza będzie. Malutki pomnik. Malutki? No, malutki. Mi się wydaje, że malutki. Mały. 10 czerwca 2023 roku. Tego dnia Violetta Villas skończyłaby 85 lat. Zapraszam teraz wiceprezesa stowarzyszenia panią Halinę Tyrawę oraz panią Barbarę Szymańską, przyjaciółkę i fankę artystki, o odsłonięcie pomnika, a pana Andrzeja Walusa, również akompaniatora Violetty Villas, o zaprezentowanie jednego z najpiękniejszych utworów artystki w wersji instrumentalnej. Violetta Villas, tak jak się podpisywała, i podpis jest taki, jakiego ona używała, taki pochyły właśnie, tak. Miała taką figurę, jak ma tutaj dalej. Już sobie wyobrażam, jak będzie pięknie, jak będą te wszystkie róże. No, świetnie. Jeszcze mówię, żeby była ławeczka. Jak? Są bardzo fajnie. Ja jestem zachwycona po prostu, jestem fanką i z mieszkanką Lewina, jestem bardzo zadowolona, że udało się po prostu stworzyć pomnik. Jeszcze myślimy o tym, żeby tu był skwer Violetty Villas. A pani jak się podoba? To też bardzo. Violetta Villas jest ciocią pani Grażyny. No, Halina Violetty najbliższa. Podoba jej się, nie Grażynka, podoba się. Uwieczniona. Uwieczniona na wieki. Można by powiedzieć nareszcie. Nareszcie. Fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Te kwiaty dojdą, byśmy to w ostatniej chwili robili, bo po prostu no, środki trzeba przeznaczyć w budżecie było na to, żeby po prostu zrobić teren, przygotować, nie? Ale myślę, że w jakiejś przyszłości skwer będzie Violetty i raz oczywiście, jak się Krzysiek zgodzi na nazwę. Pani to nagrała? On pewnie. Ja nie, to tak coś znienacka tutaj nagrywa. Do czego się tu przygotowywać? Serca panie mówiły. A jak, bo tak trzeba. No właśnie. A co, ksiądz był i ksiądz nie poświęcił pomnika? Kiedy ma świecić? Może teraz. Tak? Musi mi odsłonić, że szmaty nie będzie poświęcony. No wiem. Prowadzać. A ławeczka z piosenką Violetty Wilasowej to jest ekstra. Zresztą miasto jest, miasteczko się robi turystyczne. Pełno tych turystów przyjeżdża, to wiesz. Jeszcze informacja, że mamy Izbę Pamięci Violetki. Pokazać w tym kierunku jest. Nie? I skwer będzie spełniał swoją rolę, jak najbardziej. Ja nie jestem stąd. Ja tutaj pomieszkuję. Ale mi się podoba, no ja ją oczywiście znam, nie osobiście, ale piosenki jej i w ogóle bardzo ładnie śpiewała i należy jej się ten pomnik tu w Lewinie, naprawdę, no, należy się jej ten pomnik. Brawo! Brawo! Syn artystki, Krzysztof Gospodarek, był przeciwny tej inicjatywie. I pomimo zaproszenia nie pojawił się na uroczystości. A my zajrzyjmy jeszcze do sali, w której zorganizowano koncert Przyjaciele dla Violetty. No bo to wiadomo, umiera się raz, a potem już jak umiera pamięć, to drugi raz człowiek umiera. Z reguły pamięć umiera jak najbliższą rodzinę wiąże. Prawda? No już potem nikt nie wspomina tego człowieka i to jest ta druga śmierć, już taka na zawsze. Dlaczego ma być walka z gminą czy z innymi ludźmi, którzy swoje oszczędności, czas poświęcają na to, nie mając żadnych zysków, bo nie mają? Czy mają prawo kochać Violetty Wilas, czy nie? Czy ktoś może odebrać Polakowi prawo uwielbiania nawet Violetty Wilas? No chyba nie. Stres niemiłosierny. Najpierw stres, czy nam się uda. Potem stres, skąd wziąć pieniądze. Ale udało się to wszystko zrealizować, ale było trudno. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale mimo wszystko było trudno. Nie znam się, nie jestem muzykiem z wykształcenia, jestem bibliotekarzem i szukałam informacji o tym, jakie są najsłynniejsze głosy w historii muzyki i tak sobie myślę, bo lider zespołu Queen miał podobną skalę głosu i proszę zobaczyć jego osiągnięcia, a osiągnięcia Violetty tylko czas, kiedy była poza granicami kraju pozwolił na to, że rozwinęła skrzydła i stała się kolorowym, cudownym ptakiem. Pani Halino, ja widzę łzy spływające po policzku. A to tak chyba już emocje opadają i czasami tą łezkę trzeba puścić. Był to reportaż Magdy Skawińskiej ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia pod tytułem Dla Violetty. so find another fool like before. 'Cause I ain't gonna live anymore, believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules. Przed nami trójka literacka i historia wybitnego pedagoga, nauczyciela malarstwa, postaci nietuzinkowej, człowieka niebanalnego, Tadeusza Pruszkowskiego. Trójka literacka. Zapytam dziś Państwa i mojego gościa Piotra Łupszańskiego, autora książki Sekrety życia i pisarzy i artystów, o postać chyba najmniej znaną w tym tomie. Obawiam się, że dla wielu czytelników personalnia te brzmią anonimowo. Tadeusz Pruszkowski. Co to za człowiek? No po pierwsze słynny malarz w dwudziestolecia międzywojennego, nawet rektor Akademii Sztuk Pięknych, zwany poczciwym grubasem, czy wesołym grubasem, albo wesołym rektorem. Postać bardzo barwna, bardzo ciekawa, rzeczywiście trochę zapomniana, chociaż ja w pierwszej książce Sławni Ludzie napisałem taki krótki tekst o Pruszkowskim z wieloma anegdotami, a teraz troszeczkę poważniejszym, dłuższym tekstem przypomniałem tego człowieka, o którym warto pamiętać, ale ja myślę, że w ogóle niektóre osoby z dwudziestolecia są mało znane. Dzisiaj jechałem z panem, który prowadził samochód i nie wiedział, kto to był Boj Żeleński, więc aż tak niektórzy po prostu nie znają naszej... Nie, ale może nie tak wiedział, że jest ulica Boja. Tak, wiedział, że jest ulica Boja. Tak jest. Tylko nie myślał, że to jest jakiś wojskowy. Natomiast Pruszkowski był człowiekiem, który właściwie stworzył Akademię w Warszawie, bo wcześniej była tylko Akademia w Krakowie, natomiast w Warszawie pod zaborami były różnego rodzaju prywatne szkoły. A Gersona Warszawskiego. Tak. Natomiast nie było takiej instytucji jak Szkoła Sztuk Pięknych, później Akademia Sztuk Pięknych, i on był jednym z tych organizatorów tej szkoły i pozwalał swoim studentom naprawdę na wiele, co się niektórzy profesorowie Akademii strasznie bulwersowali, że on na przykład pozwala wyjść z zajęć na przerwę, no bo jeżeli człowiek już malował powiedzmy godzinę, no to się trochę zmęczył i powinien trochę odpocząć. To jest oczywiste, a dla takich belfrów jeszcze XIX-wiecznych to było nie do przyjęcia. Więc on miał bardzo wiele też zainteresowań. Na przykład interesował się filmem. Nawet surrealistyczny film. Tak, nakłonił swoich studentów, żeby nakręcić film surrealistyczny, tam Wesoły Wisielec. To jeszcze czas kina niemego. Tak, i jeżeli kiedyś byśmy to odnaleźli, no to byłaby rewelacja, bo przed Buñuelem film surrealistyczny w Polsce, nakręcony w Kazimierzu Dolnym, to coś niesamowitego. On lubił także wyścigi, lubił jeździć szybko, miał automobil, jak to się wtedy mówiło. Miał awionetkę. Którą pilotował zresztą. Był pilotem. Lądował na jakiś czasami miał twarde lądowanie. Łacha gdzieś tam była przy Kazimierzu, gdzieś tam potem. Tak, i tego. Kiedyś tam zdarzyła mu się kraksa, a innym razem lądował na takiej plaży na wyspie, na Wiśle. No więc wszyscy oczywiście się zbiegli wtedy, że tutaj będzie jakaś katastrofa, a on wyszedł z tej kabiny i powiedział, jest, prawda? Więc po prostu bardzo barwna postać, bardzo ciekawa. I Sybaryta, bardzo utalentowany malarz. A no, i wychowawca młodzieży plastycznej. Chociaż właśnie, ponieważ on lubił pełnię życia, no to także, jak to się mówi, wino, kobiety i śpiew. No i tutaj żona mu te kobiety starała się wybić z głowy. No i gdy on jakoś podrywał jakieś tam swoje studentki, no to one oczywiście odmawiały, no to on, ale ja tak to lubię. To. No tak, no tak, ale jego pierwszy, że tak powiem, osiągnięcie plastyczne to było jeszcze w czasach gimnazjalnych, to czasy carskie, jeszcze koniec XIX wieku chyba, dorysował wąsy na pewnym portrecie, za co został relegowany tak jest, ze szkoły. Tak jest. No wiadomo, jeżeli się tam carowi czy jakimś dygnitarzom coś dorysowuje, no to raczej marne są widoki. I Pruszkowski też jakoś nie był orłem w szkołach, właściwie był traktowany jak imbecyl, ale to prawdopodobnie była jego po prostu maska, ponieważ chodził do szkoły rosyjskiej, nie chciał się tego uczyć, no to po prostu udawał mniej więcej jak Szwejk, kompletnego idiotę, prawda? No więc dlatego też być może dlatego go także relegowano, a później jakoś nadrobił edukację i na przykład bardzo dobrze poznał, jak był za granicą zwłaszcza, poznał malarstwo holenderskie czy francuskie i później swoich uczniów nakłaniał do tego, żeby przede wszystkim znali dobrze warsztat, żeby to nie było, tylko wtedy była moda na abstrakcję, na Kandyńskiego, na Picassa, ale żeby namalować jak Ekoni, najpierw trzeba było umieć namalować jak Rafael, czy jak na przykład Rembrandt. I jeżeli ktoś już umie tak zrobić, to proszę bardzo, potem może sobie abstrakcję malować. Natomiast jeżeli tylko abstrakcja nie umie na przykład namalować dłoni, która jest bardzo trudnym elementem ludzkiego ciała do narysowania czy namalowania, bo trzeba znać anatomię i te wszystkie kostki, no to wtedy widać, że to nie jest artysta, tylko jakiś, to nie jest dzieło sztuki, tylko humbug. Więc tutaj Pruszkowski też wytworzył takie kilka pokoleń wśród studentów, malarzy wybitnych. Między innymi takie było ugrupowanie Łukaszowców, też bardzo znane w Kazimierzu Dolnym, bo oni tam jeździli na plenery. To właściwie to chyba Pruszkowski odkrył dla malarstwa Kazimierz, bo wcześniej jeżdżono w inne miejsca. Kartuzy i Sandomierz, zdaje się. Właśnie. Sandomierz może by pasował, bo też ładne tam światło i też ciekawie to wygląda. Tylko dalej od Warszawy. Natomiast nie wiem, czy północne światło tam na Szwajcarii Kaszubskiej, czy to byłoby najlepsze. Ale no, może i też. W każdym razie on wynalazł ten Kazimierz, tam jeździł ze swoimi studentkami, do których należeli naprawdę później znani artyści i oni tak byli zaprzyjaźnieni ze sobą, więc tworzyli czasami na przykład jeden obraz wspólnie. Później były takie, pod koniec lat 30. takie mniej znane może dzisiaj, ponieważ przez lata całe były one w Nowym Jorku, obrazy historyczne o historii właśnie. Polski. One wróciły chyba w zeszłym roku. Ja napisałem właśnie, tak, że w tym momencie właśnie wracają do Polski. Po tylu latach, po 80 one ilustrowały latach, ważne wydarzenia z naszych dziejów. Tak, prawda, i tak dalej. W związku z tym to były takie obrazy i malowali wszyscy najlepsi uczniowie Pruszkowskiego, łącznie z Pruszkowskim. Więc po prostu pokazali umiejętność posługiwania się tym warsztatem takim malarstwa historycznego. Więc to nie tylko była abstrakcja, ale także i taki historyzm. Więc Pruszkowski naprawdę był wybitnym pedagogiem, dobrym malarzem, może nie wybitnym, ale bardzo dobrym malarzem i niestety źle skończył, bo tragicznie. Ale zanim dojdziemy jeszcze do zgonu, to jeszcze musiał zapytać o patriotyzm. Bardzo chyba był wielkim patriotą. On był związany z Legionami Piłsudskiego. Potem malował kontrefekty czołowych Piłsudczyków. No tak, ale już pisał takie, już miał w tym właśnie ten taki patriotyzm. Jego malarstwo już się w czasach pierwszej wojny ujawnił, jak rysował Wojów Chrobrego, czy jakieś takie obrazy tego typu. Tak, to prawda. Ja myślę, że w ogóle ci, którzy byli związani z Legionami, to byli patriotyści. W ogóle w Legionach była bardzo duża ilość, chyba najwięcej, największa ilość inteligencji i artystów, i pisarzy w jakimkolwiek wojsku. Był tam i Leopold Gottlieb, i właśnie i Pruszkowski, i Wierzyński, i Sieroszewski, i Kadenbandrowski, więc to po prostu była najbardziej elitarna armia I wojny światowej. I być może właśnie za te patriotyczne poglądy Pruszkowskiego on tak właśnie źle skończył, gdy w 1942 roku został zamordowany. To jest zagadkowa dosyć historia. Tak, są kilka wersji jest jego ostatnich chwil, nawet kilka dat, no ale przyjmuje się, że to był koniec czerwca, początek lipca 1942 roku, kiedy został aresztowany i wywieziony na Pawia. tak. Z domu, w domu, w mieszkaniu rodziny, swoim rodzinnym. Z domu, z pracowni przy Lwowskiej. O, gdy wybuchła dom wojna... Dom przetrwał, tak. I jest tablica pamiątkowa tam umieszczona. I on, gdy wybuchła wojna, to on właściwie obumarł praktycznie. On jakieś tam w tej pracowni spędzał życie i praktycznie przestało go interesować cokolwiek. Właśnie ten wesoły rektor nagle stał się człowiekiem ponurym, melancholijnym, smutnym, no bo ta Polska, która była dla niego tą istotą życia, przestała istnieć. Więc nic dziwnego. No i właśnie tajemnicza historia jest właśnie z tymi ostatnimi dniami. Czy on został zastrzelony przy próbie ucieczki, czy po prostu rozstrzelany, nie wiemy. W każdym razie no, zginął tragicznie i warto dlatego pamiętać o nim. No a powojenna Polska zapomniała o nim właśnie w związku z tym, że był tak zaprzyjaźniony, zaznajomiony z sanacją? Pewnie też i tak dlatego. Dopiero właściwie w latach 80. przypomniano po raz pierwszy Pruszkowskiego, a wcześniej na przykład były wystawy Łukaszowców, to najpierw do nich nie dopuszczano przez takie ugrupowania bardziej związane z lewicą, to właśnie oni tępili Łukaszowców. I właśnie też przełom lat 70. 80. pierwsze wystawy, wtedy zaczęto przypominać Pruszkowskiego, w latach 80. W ogóle jego biografię przypomniano, a dopiero właściwie od lat 90. już wiemy o nim znacznie więcej. No i a teraz starałem się jeszcze raz przypomnieć i pokazać jakieś nowe rzeczy, których wcześniej nie znano. Więc mam nadzieję, że się przyczynię do rozpowszechnienia postaci Tadeusza Pruszkowskiego. Ja mam taką nadzieję. Dziękuję pięknie, Piotrze, za udział w audycji. Kłania się Tomasz Zapert. Ciekawa postać. Słuchając tego typu opowieści, czas niestety bardzo szybko leci i w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, jak zwykle chwilę po 22:00. Michał Jakubik i Łukasz Szwed, kłaniamy się Państwu. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że wiarygodność informacji finansowych to fundament zaufania i bezpieczeństwa w gospodarce? Jeśli powierzasz danej firmie swoje pieniądze, to pamiętaj, że zbadanie jej sprawozdania finansowego przez jedną z firm audytorskich z listy Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego to rzetelna i fachowa ocena kondycji finansowej podmiotu. Zapoznaj się ze sprawozdaniem z badania przygotowanym przez biegłego rewidenta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sojusznicy dyskutowali o bezpieczeństwie przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie. 500 interwencji w związku z burzami mieli do tej pory strażacy. 5 krajów sąsiadujących z Ukrainą, w tym Polska, przekonuje pozostałe państwa Unii do swoich racji w sprawie nadmiernego importu zboża, mówi minister rolnictwa. W Holandii zakończyła się narada przed szczytem NATO w Wilnie. W Hadze spotkała się część sojuszników, aby rozmawiać m.in. o wzmacnianiu wschodniej flanki sytuacji.